Αυτός που βρίσκεται προς τα αριστερά. Αυτός που προμηνύει κακό. Δυσίωνος. Δεξιά. Δεξιός. Ο ευτυχής. Ο αίσιος. Ο ευίωνος. Παρουσιάστε. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έτσι με διαχρονικές αξίες ξεκινάμε για να θρηνήσουμε και εμείς την απώλεια του Ανδρέα Ψυχάρη από την πολιτική ζωή του τόπου με τον ορισμό της αριστεράς, με τον ορισμό της δεξιάς. Αριστερά είναι ό,τι κακό, δεξιά είναι ό,τι καλό. Και το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών ακουγόταν και πριν πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, αλλά ακούγεται και τελευταίως από διάφορους τύπους που κατά σύμπτωση ανήκουν στη δεξιά. Στο καλό δηλαδή και όχι στο κακό που είναι η αριστερά. Ο Ψυχάρης έφυγε. Ακούσατε, είναι και πρώτη είδηση. Έχουμε σοκαριστεί όλοι και η κυβέρνηση λέει μαζί. Προφανώς δεν άντεξε τη διαπλοκή που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Λογικό είναι με τα μέσα ενημέρωσης, με τις κυβερνήσεις που διορίζονται από μέσα ενημέρωσης. Αυτό δεν το αντέχεις. Δεύτερον, τον χάνει και η Α Αθήνας, γιατί θα έβγαινε ξανά βουλευτής στην Α Αθήνας με την πανολεθρία που θα έχει η Νέα Δημοκρατία και στην Α Αθήνας. Κρίμα. Κρίμα γενικώς, γιατί ήταν ένας νέος πολιτικός που είχε δώσει άλλο στίγμα στα βουλευτικά έδρανα, στη βουλευτική λειτουργία, δεινός ρήτορας, με την ψήφο του έχει βοηθήσει τον τόπο να πάει μπροστά και παραιτήθηκε αφού ψήφισε κιόλας, έστω και την τελευταία στιγμή, έδωσε αυτό που όλοι περιμέναμε από αυτόν. Ψήφο στα μνημόνια, στο χαντάκωμα του κόσμου, στην καταστροφή μέρος του λαού, σχεδόν του συνόλου και ούτω καθεξής. Να ζήσει, να τον θυμόμαστε. Κατά τα άλλα, τα ξέρετε τα άλλα, η αστυνομία έχει αναλάβει τα ηνία σε αυτόν τον τόπο, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο Σαμαροπρίτανης ή Μπαλουρδοπρίτανης ή καλύτερα Μπατσοπρίτανης Φορτσάκης έχει δώσει εντολή και τα βασικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στο κέντρο της Αθήνας, νομική και πανεπιστήμιο, είναι υπό τον κλειό αστυνομικών δυνάμεων, που δεν επιτρέπουν, όχι να μπουν μέσα για κατάληψη, δεν επιτρέπουν όπως έγινε και χθες βράδυ στο Πολυτεχνείο, να μπουν μέσα να κάνουν συνέλευση, όπως κάνουν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια συνέλευση, χωρίς να καταστρέφεται τίποτα απολύτως από τα κτίρια. Ούτε πέρυσι είχαμε καταστροφές, ούτε πρόπερσι είχαμε καταστροφές. Απλά φέτος, επειδή ο Φορτσάκης, ο Μπατσοπρίτανης, έχει λειτουργήσει με τον γνωστό τρόπο και μας θυμίζει άριστα τη Χούντα του 1973 και τις μεθόδους. Συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε. Να ακούσουμε λίγο τα ηχητικά. Δεν ξέρω αν τα είδατε χτες βράδυ στο Πολυτεχνείο. Στριμώξανε οι δυνάμεις των ΜΑΤ, της τάξης. Οι δυνάμεις της τάξης. Φοιτητές που είχαν κάνει την πορεία, είχαν ξεκινήσει από το Σύνταγμα, κατέβηκαν μετά κάτω. Τους στρίμωξαν εκεί. Θα ακούσουμε τα ηχητικά έτσι όπως συνέβησαν χθες. Δεν είναι ούτε Ουκρανία, ούτε Μέση Ανατολή, ούτε τζιχαντιστές. Είναι η οδός Τουρνάρη. Βρείτε για ποια λένε και από πότε είναι το ηχητικό. Το τραγούδι έχει τίτλο Παπαντόπ με το ρεφρέν και εκείνος και εκείνος που σωπαίνει θα χαθεί, θα χαθεί. Μαρκόπουλος και Σιδηρόπουλος και οι δύο μαζί. Είναι η προηγούμενη Χούντα, αυτήν την πτώση της ή την αρχή της πτώσης της με τους φοιτητές, μέσα από το λαό δηλαδή, θα γιορτάσουμε μεθαύριο την Δευτέρα. Πολλοί κάνουν τους παραλληλισμούς με τη σημερινή Χούντα, έχουμε πει και άλλη φορά. Χούντα με την έννοια άρμα μάχης, στρατοκρατορία και όλα αυτά. Ναι, δεν είναι η σημερινή, αλλά με τα δημοκρατικά δεδομένα επίσης δεν είναι και αστική δημοκρατία όλο αυτό που συμβαίνει σε καμία περίπτωση και κάθε μέρα αποδεικνύεται αυτό. Οπότε είπαμε να ονομάσουμε κακή Χούντα την άλλη και καλή Χούντα αυτή, διότι υπάρχουν και καλές Χούντες, πως υπάρχει στην αγροτική το κακό κομμάτι, αγροτική τράπεζα, και το καλό κομμάτι που το προτίμησαν κάποιοι. Έτσι λοιπόν υπάρχει η κακή Χούντα η παλιά και η καλή Χούντα που σε πολλά σημεία ενώνονται αρμονικότατα. Βλέπε πανεπιστήμια, δυνάμεις καταστολής και όλα τα υπόλοιπα. Ο καλός Έλληνας, γιατί ανήκει στη δεξιά, άρα σύμφωνα με τον ορισμό του Άδων είναι ευίωνος και καλός όποιος είναι στη δεξιά, Γιώργος Καρατζαφέρης, για τον οποίο πολλά εσχρά ακούγονται τις τελευταίες μέρες, που δεν τα πιστεύεις και δεν πάει ο νους σου να τα πιστέψεις, διότι βλέποντας την πολιτική του πορεία, λες δεν είναι δυνατόν να έχει offshore ένας τέτοιος πατριώτης που το διατρανούσε και το διαλαλούσε συνέχεια ότι είναι πατριώτης. Ο άνθρωπος αυτός έχει φωνάξει, να ξέρετε, μαζί με πολλούς άλλους τότε στο Πολυτεχνείο. Και έρχομαι λοιπόν σε ένα άλλο θέμα. Δικαιώθηκε το Πολυτεχνείο. Η γενιά η δικιά μας δικαιώθηκε. Που φωνάξαμε για ψωμί, για ελευθερία, παιδεία. Δεν δικαιώθηκαν ούτε τα συνθήματα. Εδώ τρίτο νέο πακέτο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών με νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αχ, Μαρία Δαμανάκη, ποιος δεν τη θυμάται, τη χάσαμε και από επίτροπο. Πρέπει να έχει έρθει στα δικά μας τώρα εδώ και να αναλάβει και αυτή το ρόλο που της αρμόζει και μας αρμόζει σε σχέση με τη Μαρία Δαμανάκη. Εδώ βέβαια λίγο τροποποιημένη, γιατί όλα έχουν υποθεί σε αυτό τον τόπο. Ακούγοντας τον Καρατζαφέρη, μας ήρθε στο νου ένας Μημαράκης, πρόεδρος της Βουλής. Πότε ήταν, πριν κάνα δίχρονο, και από το βήμα της Βουλής, και κάνει κάτι καταγγελίες ο Βαγγέλης Μημαράκης για τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Είχαμε ψιλοπεράσει στο ντούκου, όπως λέμε στην νεοελληνική. Να τις θυμηθούμε όμως τώρα αυτές τις δηλώσεις, γιατί μετά και την αποκάλυψη της Real News την προηγούμενη Κυριακή αποκτάνε άλλη διάσταση. Είμαι υποχρεωμένος να σας πω ότι όταν ο κύριος Καρατζαφέρης με επισκέφθηκε στο Πεντάγωνο ως αρχηγός κόμματος και τον δέχθηκα ως όφυλα και ήμασταν οι δυο μας, μου είπε να παραλάβω τα υποβρύχια. Και του είπα ότι αυτό δεν γίνεται. Και έβαλε και τους βουλευτές του να μου κάνουν ερωτήσεις. Και μου είπε να παραγγείλω και τις τορπίλες για τα υποβρύχια που θα παρελάμβανα. Διώξτε, πατήστε τις λέξεις μάνα, πατέρας, αδελφός, αδελφή. Σύντροφος, φίλος, πυλή, μουσική, το μανιτάρι θα έρθει. Διαταγή ρηπτή, να πεθάνει η γη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Τώρα υποβρύχια είναι αυτά που μετράει. Ελικόπτερα είναι αυτά που μετράει. Βαλίτσες, όχι, θα τις έλεγε αλλιώς, ναι. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. Πάντως κάτι μετράει, ξέρει αυτός. Τον ακούσαμε και προχτές που έλεγε να μάθετε να φτιάχνετε πλούτο. Ήδη οι καταγγελίες με η Μαράκη είχαν ψιλοπεράσει κάπως τότε, δεν υπήρχαν και στοιχεία. Τώρα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο, οι δράσεις και του Καρατζαφέρη και βουλευτών του Καρατζαφέρη που έκαναν ερωτήσεις όπως τις έκαναν με μια μανία από ό,τι λένε οι συνάδελφοι που το ψάχνουν. Είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον και περιμένουμε και τις απαντήσεις τις επίσημες αυτών των ανθρώπων, των βουλευτών, αλλά και την ίδια την έρευνα πώς θα εξελιχθεί. Είτε πάντως κακή χούντα όπως παλιά, είτε καλή χούντα όπως τώρα, πάντα το ίδιο συμβαίνει σε σχέση με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μπορεί εσείς να μην μπορείτε να μπείτε και να βγείτε, ποιοι είστε άλλωστε. Εδώ δεν μπορείτε να μπείτε και να βγείτε στο Πανεπιστήμιο για να κάνετε συνέλευση. Απαγορεύεται και αυτό. Τρεις μέρες η νομική κλειστή και χθες δεν μπορούσαν να μπουν οι φοιτητές για να κάνουν συνέλευση. Κάτι που γίνεται, συνηθίζεται να γίνεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Στο γραφείο του Πρωθυπουργού δεν μπορεί να μπαίνει βγαίνει οποιοδήποτε, εκτός αν είστε επιχειρηματίας. Και αυτό χρειάζεται και απαιτεί μια αλλαγή κουλτούρας, μια αλλαγή νοοτροπίας. Όπως ήταν λάθος η νοοτροπία εξ αρχής. Ότι στο γραφείο, για παράδειγμα, του Πρωθυπουργού δεν κάνει να μπαίνει ποτέ κανένας επιχειρηματίας, Έλληνας ή ξένος. Και έχει γίνει παρέλαση επιχειρηματιών από το γραφείο μου. Ανοιχτά, στο φως, στον αέρα. Με δηλώσεις μετά. Και έχει γίνει παρέλαση επιχειρηματιών από το γραφείο μου. Δηλαδή την ανάπτυξη από πού την περιμένουμε, το κράτος. Λέει ο βασικός εκπρόσωπος του κράτους ότι την ανάπτυξη από πού την περιμένετε. Από το κράτος μόνο οι επιχειρηματίες, γι' αυτό και μπαινοβγαίνουν άνετα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Προχτές τα είπα αυτά ο Σαμαράς σε ένα συμπόσιο εκεί, συνέδριο νέων επιχειρηματιών, υποτίθεται, οι οποίοι όπως είπε η βούλτευση μετά είναι 200 και είναι ζωντανοί. Δεν ξέρω γιατί το είπε, αν προλάβουμε θα το ακούσουμε, αλλά ήταν σε ζωντανούς ανθρώπους, εκεί ήταν από κάτω και άκουγαν το Σαμαρά και είπε ότι η ανάπτυξη θα έρθει από τους ιδιώτες. Βεβαίως βλέπουμε τι ακριβώς ανάπτυξη έρχεται από τους ιδιώτες. Να θυμηθούμε όταν είχε έρθει κινητή τηλεφωνία, που ήταν πραγματικά μια ανάπτυξη στον τόπο, που το κράτος, τότε είχε φροντίσει να έρθουν μόνο δύο εταιρείες ιδιωτικές. Όχι η κρατική εταιρεία που μπήκε μετά από 7-8 χρόνια για την Κοσμοτέ, λέω. Ενώ στην αρχή είχαν μπει Πάναφων και Τελεστέτ, είναι ένα παράδειγμα λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Ένα άλλο παράδειγμα, από τα τυχαία και από τα πολλά, είναι ότι είχαμε μια Ολυμπιακή, έτσι όπως την είχαμε, και την κατήργησαν γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μονοπόλιο κρατικό. Φτιάχτηκαν δύο εταιρείες, οι οποίες έγιναν ένα και είναι ιδιωτικό μονοπόλιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Σαμαρά, έρχεται δύο παραδείγματα από τα άπειρα που υπάρχουν, για να μην μιλήσουμε σε αυτή την ανάπτυξη των ιδιωτών. Οι δούλοι από κάτω, τι μισθούς παίρνουν, πώς δουλεύουν, αν δουλεύουν, με τι εκβιασμούς, με τι φόβο και πώς προχωρούν κανονικά. Αλλά το ωραίο είναι ότι ο βασικός εκπρόσωπος του κράτους, όπως είναι ο πρωθυπουργός του κράτους, Αντώνης Σαμαράς, λέει, ισχυρίζεται, χωρίς να μας διευκρινίσει ακριβώς το ρόλο του κράτους, όμως απορρίπτει αυτόν τον ρόλο σε σχέση με την ανάπτυξη. Δηλαδή, την ανάπτυξη από πού την περιμένουμε, το κράτος? Και σε ποια χώρα άλλη την ανάπτυξη την είδαν ή την περιμένουν από το κράτος? Μιλάω για τη λογική του αυτονόητου. Μιλάω για τη λογική του αυτονόητου. Του ανόητου. Προσοχή, προσοχή. Εδώ νέο μνημόνιο. Εδώ νέο μνημόνιο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ήταν και στην εξορία τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Πήγε ο νους μας ακούγοντας το Πολυτεχνείο. Θυμόμαστε ότι ένας σοσιαλιστής σημερινός που έχει δύο φορές επιβεβαιωθεί μετά από το μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα και είναι δύο φορές σοσιαλιστής κατά δήλωσή του μετά από το μνημόνιο. Έλειπε τότε και δεν ήταν στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αλλιώς θα ήταν μπροστάρης, μπορεί και στο ραδιοφωνικό σταθμό, στο αγγλόφωνο τμήμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν υπήρχε τότε, αλλά επειδή δεν υπήρχε ο Γιώργος. Αν υπήρχε ο Γιώργος, θα είχαν και τα νέα των μεταναστών από τον Γιώργο Παπανδρέου. Οι Χαλκιδιώτες προχθές τον απόλαυσαν. Μακάρι να είχαμε λίγο χρόνο ακόμα για την απλή αυτή επανάσταση, όπως τη λέγαμε, του ανόητου. Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα. Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Προχωρούμε προς την έξοδο. Στα τσακίδια. Ειλικρινής, όσο δεν πάει, δεν το περιμέναμε, η Σοφία Βούλτευση, το ακούσατε, λέει ότι προχωράει προς την έξοδο και η ευχή όλων μας είναι αυτή που η Μίτση Κωνσταντάρα λέει στο «Υπάρχει και φιλότιμο», στο «Μαύρο Γιαλούρδο», στα τσακίδια δηλαδή, όπως τους αρμόζει και όπως θα πάνε, είτε το ευχηθούμε εμείς είτε όχι, κάνουν τα πάντα και μόνοι τους, αλλά εν τέλει και ο λαός για να πάνε οι συγκεκριμένοι στα τσακίδια. Τι θα έρθει μετά? Μια ωραία συζήτηση. Μη διχαστούμε μέρες που είναι. Μετά έρχεται ο Αλέξης. Τι θα κάνει ο Αλέξης? Τα πράγματα που είναι τώρα εκεί που είναι, τα παίρνει και τα δίνει σε εμάς. Τα πράγματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι βέβαιος ότι είναι στο χέρι μας να γυρίσουμε σελίδα και να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ελληνικής κοινωνίας. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Πράγματα, πράγματα. Γύρω μου υπάρχουν παντού δικά σου πράγματα. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας. Πράγματα, εσένα να μου φέρνουν στο νου χιλιάδες πράγματα. Να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας για να τα δώσουμε στα χέρια των πολλών. Πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας το πλουτσίν σου μικρό πράγματα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μάχες. Γάματα. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα πράξουμε το σωστό. Γάματα. Και ότι οι μάχες αυτές θα είναι νικηφόρες για μας. Γάματα. Να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους πράγματα. Να λέω θα γυρίσει δεν μπορεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι βέβαιος ότι είναι στο χέρι μας να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας για να τα δώσουμε στα χέρια των πολλών. Ωραίο αυτό το μπλέξιμο της μεταφοράς, γιατί η φράση «παίρνω τα πράγματα στα χέρια μου» είναι μεταφορική. Αλλά όμως λέει θα μας τα δώσει σε όλους, τους πολλούς. Ελπίζω είμαστε και εμείς τους πολλούς. Μας αφήσει απ' έξω. Οπότε τη μεταφορά την κάνει η κυριολεξία και τη δίνει σε εσάς. Το τι πράγματα έχετε να πάρετε, όχι τον αναπτήρα που λέει η Βύση. Γενικώς, πράγματα. Θα έχουμε πράγματα με τον Αλέξη, εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχουμε και mail. Η διεύθυνσή του είναι studio@papakirialfm.gr και όπως θέλει να στείλει SMS, γράφει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ για να ακούσουμε το λαό. Να πω και ένα σύνθημα που ακουγόταν πριν από 35 χρόνια. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών! Εκείνος και εκείνος και εκείνος που σωπαίνει τα χαθεί, τα χαθεί. Και εκείνος και εκείνος και εκείνος που σωπαίνει τα χαθεί, τα χαθεί. Μόνο ένα παγωμένο αγέρι ξαγρυπνά στους δρόμους, προσμένοντας καρτερικά τον ήλιο. Όσοι και τα ελεγεία ξεχάσανε που τραγουδούσαν τα τσακάλια. Μείνε σε παρακαλώ ξάγρυπνη για λίγο ακόμα, με τον όμορφο παλμό στα στήθια σου που μεταγγίζει κουράγιο στο κορμί μου. Πάω να φτιάξω άλλο ένα καφέ. Μείνε λίγο ξάγρυπνη ακόμα, κρατώντας τότε τη γραμμή ανοιχτή. Τη γραμμή που χτίζει κάστρα γύρω από τα όνειρά μου. Τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που να παγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Βάρκα που ψάχνει έλεος στα πάνε μαυράκια στη ζωή μου. Δάκρυα και δηλητήρια παραμορφώνουν το πρόσωπό μου στο σκοτάδι. Άσπρα γλαρόπουλα στο γαλάζιο σου ορίζοντα. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Το αίμα θα ξαναγίνει κρασί στην κανά σου λέω. Θα ακούσουμε ξανά παιδιά στην καγέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιάτικο ριάκι σου λέω. Θα κάνουμε ξανά έρωτα στα χωράφια. Κράτα μόνο τη γραμμή ανοιχτή. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Κράτα. Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Προχωρούμε προς την έξοδο. Στα τσακίδια. Εκείνος και εκείνος και εκείνος που σωπαίνει τα χαθεί, τα χαθεί. Και εκείνος και εκείνος και εκείνος που σωπαίνει τα χαθεί, τα χαθεί. Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Προχωρούμε προς την έξοδο. Στα τσακίδια. Άνοιξε την πόρτα ο ψυχάρης και βγήκε πρώτος, ακολουθεί η βούλτεψη. Μάθαμε πολλά από την προχθεσινή ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου στη Χαλκίδα, που είχε πάει για την παρουσίαση βιβλίου του Σημεών και Δίκογλου, του άλλου, του ξαδέρφου. Και κυρίως μάθαμε πού οφείλεται όλο αυτό το θαύμα που ζούμε με τον Γιώργο Παπανδρέου από το 1974, που ήρθε στην Ελλάδα, αλλά κυρίως από όταν μπήκε ενεργά στην πολιτική τα τελευταία 10-15 χρόνια. Θυμάμαι όταν γυρίσαμε από τη δικτατορία. Όταν γυρίσαμε από τη δικτατορία, Σύρικος τότε, μικρός, είχαμε μείνει εξορία 6-7 χρόνια. Η νοσταλγία για την πατρίδα, ήθελα να βρω ένα μέρος κάπου να γευθώ, να μυρίσω ξανά Ελλάδα. Και πήγα σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Πετρίας. Πόσα χωριά έχει η Ελλάδα? Άπειρα. Στις Πετρίες πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι μας έδωσε την απάντηση που είχαμε όλοι στο νου μας. Λαός, μέρος Α. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, τι ακούνε τα αυτιά μου. Θα γυγώ σαν τον μπάγκαλο. Για ένα σκυλετό, τόση φασαρία θα μας τα πρίξετε τώρα. Πάλι καλά δεν λες. Να έχει και πρεντές μια εκπομπή να κάνει. Οι πολιτικές του κάθονται με τίποτα. Ας κάνει καμιά αμφίπολη, πας και δει τίποτα κόσμο. Δεν μαζεύουν από τα πεζοδρόμια να τους εκθέτουν, να βλέπουν οι τουρίστες, ψάχνουν αρχαία, οξοδεύονται. Εν τω μεταξύ για μένα δεν είναι καν είδηση αυτό. Σιγά βρήκαν ένα σκυλετό μέσα σε ένα τάφο. Ότι τι θα βρίσκανε στον τάφο, ένα ζωντανό. Ο Σαμαράς δύο χρόνια έχει κάνει μεγαλύτερη δουλειά. Πιο πολλούς σκυλετούς έχει δημιουργήσει ο Σαμαράς και έχει κάνει την Ελλάδα μεγαλύτερο τάφο από την Αμφίπολη. Σίγα. Έλα ρε φίλος, έλα ρε ντόκτορα. Έλα. Να σου πω, ο σκελετός που βρήκαν είναι ο πατέρας του Μητσοτάκη ή η ανάπτυξη? Καλέ, ποιος Μητσοτάκης, ποια ανάπτυξη? Ποιος είναι? Η τρελή ογκόμενος είναι, ο ηφαιστείωνας. Ποιος? Ο ηφαιστείωνας, παιδί μου. Βρήκανε τον κομενέτο. Απ' τη μέση και πάνω καλός ο σκελετός, απ' τη μέση και κάτω χαλασμένος. Κάτω εικόνα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τι λέει το βουβάι ο Πάγκαλος? Τη Γιάννα έπρεπε να την πιάσουν 60 εισαγγελείς και να την έχουν χωμένη μέσα που μας διέλυσε. Και θέλει να την κάνουν και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εδώ η Ρίαλ είχε πριν 2-3 μήνες σε στάση έτσι πολύ προκλητική και λέει: όταν βλέπανε οι άντρες στις γάμπες μου, πέφτανε λιπόθεμοι. Σιγά την κόμενα, ρε. Κοίτα, οι άντρες πάνω στην έλλειψη και στην αγάπη. μαλακία τους. Ναι. Πάντα το έριχναν στην πλαστική την κόμενα. Ναι, αμέ. Παλιά ήταν πλαστική κούκλα, τώρα γουστάρουνε τη Γιάννα. Πλαστικό το ένα, πλαστικό και το άλλο. Έλα, Τόλι. Έλα. Την Ιωάννα την άκουσε, πρεζεντέρι. Ναι. Βάλτε την στην τηλεοπτική, φίλε, όχι στη ραδιοφωνική. Τέτοιο χαμόγελο δεν πρέπει να πάει χαμένο. Καλησπέρα, ε. Για το χαμόγελο μιλάω, έτσι. Ξέρω. Έλα, bye. Ναι, κύριε Αποστολή. Ναι. Με απογοήτευσε χθες ο Τσογκάς λιγάκι. Γιατί? Με το Κοτόπουλο, με το Βενιζέλο. Γιατί? Γιατί συνήθως τα πρόσεχε αυτά τα πράγματα. Στο τέλος του δίνει επιδόρπιο ένα υποβρύχιο. Σε γλυκό εννοώ, έτσι. Σωστό, κόπηκε νωρίς το βίντεο. Λάθος. Ναι. Τι άλλο να κάνει, βρε. Τι άλλο να κάνει η Γιάννα, ρε. Τι άλλο. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι άλλο θες να κάνει. Επειδή απαιτούσε μεγάλη ηχεμήθεια το εγχείρημα, μόνη της πήγε και έβαλε το σκελετό πάνω στην Αμφίπολη. Η Γιάννα είναι ο σκελετός. Όχι, αυτή τον έβαλε για να πάρει τους 180 ο άλλος. Η Γιάννα. Ε, βέβαια. Πώς θα βγει πρόεδρος. Γιατί ο Σαμαράς θα τη βγάλει τη Γιάννα πρόεδρο, όχι ο Τσίπρας. Ανάποδα διαβάζει τα γεγονότα. Ανάποδα τα διαβάζει. Σιριζέα είναι, παιδί μου. Σιριζέα είναι. Ναι. Η Γιάννα. Τι είναι, παιδί μου, τις επαναστάσεις. Ε, μα αυτά τα σποτάκια που βάζεις, πρέπει να το καταλάβω εγώ. Και Σιριζέα και Τροτσκίστρια. Εγώ θα σου πω. Επαναστατικά δηλαδή έγινε ό,τι γίνεται. Τώρα τι μαλακίες. Ρε που... Και ο σκελετός είναι έργο της κυβερνήσεως. Καταλαβαίνεις από αυτό τα ποσοστά της επόμενης δημοσκόπησης. Είναι τόσο χάλια που φυτέψανε σκελετό μες στην Αμφίπολη. Ποιος παππούλης είναι, αυτό κλαίω μόνο. Ψαχτείτε στα νεκροταφεία ποιος έκανε εκταφή τις τελευταίες ημέρες. Εκεί τον βάλανε. Τόσο διαπλεκόμενοι που σιγά σιγά θα βρούμε και καμιά πρώτον μη εκεί πέρα στην Αμφίπολη. Ακούγεται όμως ότι η Αμφίπολη έχει γίνει ήδη εταιρεία. Αμάν. Ναι, και είναι ήδη στο σκάνδαλο της LuxLeaks. Εκεί φτάσαμε. Ε, ναι, τι. Συμφωνώ. Πες με, εσύ το αποκλείς. Δεν με ρώτησες ποιος είναι αυτός που βοηθούσε τη Γιάννα χθες το βράδυ. Ποιος βοηθούσε τη Γιάννα. Ο Φώτης. Ελπίζει ακόμα. Α, καλά. Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε. Προχωρούμε προς την έξοδο. Στα τσακίδια. Και ακόμα παραπέρα, πώς το λένε αυτό, ακροατής. Το μελοποιημένο Παπαντόπ που ακούμε σήμερα από το συνθέτη Μαρκόπουλο είναι σε στίχους του ποιητή και συγγραφέα Μίτσου Κασόλα. Παρακαλούν να το αναφέρετε. Ευχαριστώ. Το αναφέραμε, έχετε δίκιο. Δεν λέμε πάντα τους συντελεστές, αλλά επειδή μας παρακινήσατε, το υλοποιήσαμε και αυτό. Οι ζωντανοί επιχειρηματίες είχαν τη χαρά να ακούσουν τον ζωντανό Σαμαρά. Είναι το ασφαλιστικό της γενιάς που ξεκινά τώρα τον εργασιακό της βίο. Δηλαδή σε 30 χρόνια. Καλά, για να φτάσουμε όμως να αποτελέσουμε αυτή τη γενιά που θα ζήσει παρούσα. Θα ζήσει παρούσα και θα είναι εδώ. Να είστε σίγουροι για αυτή τη γενιά. Απόψε ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε 200 νέους επιχειρηματίες που είναι ζωντανοί και ζούνε. Μπράβο! Και ζωντανοί και ζούνε. Και θα μπορούσε κάτι από τα δύο να μην ισχύει, οπότε θα είχαμε εκεί ένα πρόβλημα. Όχι ότι είναι βασικό αυτό, αλλά είναι καλό να μιλάει ο Πρωθυπουργός σε ζωντανούς που ζούνε ανθρώπους. Λαός, ελπίζω ζωντανός, κάτι τώρα τελευταία ψιλοκουνιέται, έστω η νεολαία του, κάτι είναι και αυτό από το τίποτα και την απόλυτη ησυχία. Απόλυτη όχι, αλλά από την ησυχία που επικρατεί γενικότερα, κάτι είναι και αυτό. Λαός λοιπόν, ζωντανός, μέρος βου. Έλα. Και πριν από λίγο έκτακτα μία δημοσιογράφος εκεί πέρα του σταθμού και είπε ότι ο τάφος που ανακαλύφθηκε φέρει μέσα γενετικό υλικό του Αλέξανδρου μέσα στο σκελετό. Λοιπόν, αυτό πήρα να σου πω. Τι είπε κατόπιν, ο τάφος λέει είναι 1,80. Σαν την π*** μου τη χώτα. Δεν είναι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Σωστό, γιατί ο Μέγας Στρατιλάτης ήταν ένα 40, ένα 50, τέλος πάντων. Μόνο οι Μακεδόνες στο κράτος εννοώ. Στα αγάλματά τους εκεί μέσα στην πλατεία την κεντρική που έχουν φτιάξει. Η Μακεδονία, ξέρεις, πάει σύννεφο εκεί πάνω. Όχι η Μακεδονία, η χώρα. Ναι, η χώρα. Ενώ αυτοί έχουν στήσει αγάλματα με το πραγματικό του ύψος. Αυτοί τουλάχιστον τον παρουσιάζουν 1,40, όσο ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, άντε, γεια. Πάω γαλάτσι και έρχομαι να πάρω τον Καλαμούκι, να τον πάω στο νοσοκομείο. Εδώ πέρα κλείσαμε το κόκκινο για να ακούσουμε Ελληνοφρένεια και αυτό μας βάζει με Τσίπρα. Και θα τον πάω στο νοσοκομείο εγώ τζάμπα. Τι σε έχει τρελαθεί σήμερα, δεν θέλει αβάντα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Έρχονται οι Σιριζέοι στα πράγματα, πρέπει να πάρουμε θέση. Υπουργική, βουλευτική, κάτι. Να πάμε στην ΕΡΙΤ, πρέπει να δούμε κι εμείς την επόμενη μέρα μας τα κάνουμε. Πάω γαλάτσι και ανεμένο τζάμπα θα τον πάω. Τζάμπα, ό,τι μου στάρει, τζάμπα, έλα, γεια. Λοιπόν, άκου, πήρα για το ύψος του Μέγα Αλέξανδρου που δεν είναι τελικά στον τάφο. Μετά σκέφτηκα κάτι άλλο, ρε φίλε. Οι Πέρσες, το γνωρίζεις αυτό, οι Πέρσες, χωρούσαν οι στρατιώτες στον Περσικό στρατό, τέλος πάντων, χρησιμοποιούσαν ψιλοτάκουνα για να κατορθώνουν να είναι όρθιοι ενώ ύπευαν. Έτσι, το έχουμε αυτό, ε. Ενώ ύπευαν, ποιον ύπευαν. Το άλογο, ρε παιδί μου. Να τα λες, παιδί μου, αυτά, ακούγονται διάφορα. Ναι, το άλογο. Και για να στέκονται όρθιοι φοράγανε το ψιλοτάκουνο. Ρε φίλε, ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς το φτάνε το άλογο. Α, δεν είμαι σίγουρος ότι ανέβαινε ο Αλέξανδρος στο άλογο και όχι το άλογο στον Αλέξανδρο. Α, λες, υπήρχε και αυτή η πιθανότητα. Δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Απόστολε. Έλα. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Οι δύο τηλεοπτικές ελληνοφρένες ήταν κάτι άλλο. Λύθηκα στα γέλια, να είσαστε καλά. Και αυτό που θέλω να σε ευχαριστήσω, ξέρεις ποιο είναι, που ξεφτύλισες τα τραγούδια του Σταμπούλη, του Λοχία, του Λαλαλά, του Κατσαρού. Για να καταλάβεις, Αποστόλη μου, γιατί εμείς πισιρίκια τότε, γιατί έπιασα την υπέρμη και η Ζέπελη, όπως είχε πει και ο Μέγας Θεοδωράκης. Αυτές τις μαλακίες ακούγαμε. Βάζει τα μάλα και θα γίνει το μεγάλο πείδημα. Και όταν ακούγαμε το Σμόκον Δεγότερ, αγγλικά δεν ξέραμε, λένε πάμε για επανάσταση. Μου και ορμάγαμε. Με το Σμόκον Δεγότερ. Κάνατε επανάσταση. Έλα, δεν έχει να καταλάβουμε ότι ο Γκίναν έγραφε στίχους για ένα μαλάκα που κάψε το ξενοδοχείο. Επειδή δεν ξέρω πώς έλεγε να πάρουμε τα όπλα και να βγούμε. Τώρα μου μανίτσα μου και το καθένα αυτές τις μαλακίες. Μανούλα, μανίτσα μου από τη μία και από την άλλη, Smoke on the Water. Έλα, όχι, αυτά βγάζανε στην τηλεόραση. Εμείς ακούγαμε Smoke on the Water. Έμα με τον Κατσαρό θα κάνεις επανάσταση. Ας κάνεις με το Smoke on the Water, δεν κα***τε. Και το House of the Rising Sun, σιγά. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Αποστόλη, διαμαρτύρομαι με τον ακροατή που πήρε πριν από λίγο. Γιατί διαμαρτύρεις, μη μαλώνετε μεταξύ σας, δεν θέλω τέτοια. Μείωσε δεν θέλω έρηδες. Άκουσε με, Χριστού παιδί, παρομοίωσε το Γιακουμάτο με τον Καραγκιόζη. Ντροπή του να υποτιμείς τον Καραγκιόζη έτσι. Είναι ντροπή του. Μας το έστειλε η αντιεξουσιαστική κίνηση Κομωτινής. Έχει ένα φεστιβάλ. Έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη, βέβαια, το φεστιβάλ. Και τελειώνει την Κυριακή. Άρα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, προλαβαίνετε να πάτε. Αφού λέει τα δικά της εκεί στην ανακοίνωση, μετά λέει συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος του φεστιβάλ. Και ακολουθούν δύο σελίδες Α4 πυκνογραμμένες, όσο δεν φαντάζεστε. Τι να πρωτοπούμε. Τέλος πάντων, κάνουν και φιλότιμες προσπάθειες. Έχει και Ματούλα Ζαμάνη, έχει και τον Αποστολάκη από τους Χαΐνιδες και τον Ισβολέα. Αυτά συμβαίνουν αύριο Σάββατο. Και την Κυριακή έχει πάρτι στο φουαγέ της Παλιάς Νομικής. Έχει και συζητήσεις για την καλλιτεχνική δημιουργία, την αυτοδιαχείριση, τη βιομέση. Σήμερα είναι αυτά, νομίζω. Ναι. Ψάξτε λοιπόν όσοι είστε εκεί κοντά. Αντιεξουσιαστική κίνηση Κομωτινής, 10 χρόνια, 10ο αντιεξουσιαστικό φεστιβάλ, 10 χρόνια, όπως λένε, ακηδεμόνευτης πολιτικής, πολιτιστικής έκφρασης. Και με αυτή την παρότρινση, πρόταση για τους βόρειους εκεί πάνω, σας αποχαιρετούμε γιατί έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Και αμέσως μετά, μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος, Κατερίνα Κρυβοπούλου και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα. Αφιέρωση την Παρασκευή. Θυμάσαι τον κουκλόρι που είχε που πήγαινε στι λαϊκές και φώναζε. Πού είναι το Μήλο σήμερα? Ποιο? Το Μήλο, παιδί μου. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πού είναι το Μήλο σήμερα που φώναζε? Βάλε μαζί με Γιακουμάτο. Πού είναι το Μήλο σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Ντομάτες 1,20. Μήλα 1. Κολοκύθια 1. Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Κουνουπίδι 0,70 λεπτά. Μελιτζάνες 1 ευρώ. Πατάτες 0,35 μέχρι 0,50. Αυγά 0,15 0,17. Το γάλα έχει πέσει. Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Το γάλα σου λέω τώρα. Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα? Το στόμα μόρα μου. Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει. Κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει. Έτσι καθώς σε σκέφτομαι, χαρά που μου έχεις λείψει. Που σιγότερα βουδάει η βροχή, που σύννεφου τη θλίψη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου. Μπορείς να βάλεις τον Κύπριν να βελθώ? Ναι, αμέ. Θα ήθελα να λάβουν μέρος των διαγωνισμών. Ποιον διαγωνισμών? Αυτόν με τον περιβάλλον. Εσείς είστε Τσίπριος αδερφός? Εμείς ήμασταν από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Πατριώτες. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτες, οδηγοί μας στη Σβήση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό δια το περιβάλλον. Ναι, ναι. Έλαβε τέλος όμως. Έλαβε τέλος. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Ναι, ναι. Τα 500. 500. 500 νούμερα. 500 ονόματα. Εσύ είσαι αδελφός πατριώτης. Εγώ είμαι αδερφή πατριώτης. Θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα, αυτό που λέει ο Γκίκας Χαρδούβελης, ότι γνώρισε και εκείνο το φάσμα της ανεργίας και όλα αυτά. Και αν μπορείτε μαζί μετά να βάλετε από την ελληνική ταινία με το χρόνο Εξαρχάκο που του μιλάει ο Μιχαλόπουλος, που είναι το αφεντικό του, και του λέει: μη μου το λες, Μίλτο μου, πονάει η καρδιά μου. Ξέρετε ποιος είμαι, δεν είμαι κανένα παιδάκι των βορείων προαστίων. Μπορεί να ζω στα βόρεια προάστια, αλλά δεν προέρχομαι από εκεί. Εσείς, κύριε Βαρνία, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου κύριε Βαρνί, μπορεί βεβαίως να κερδίζομαι 300 έως 400.000 δραχμές το μήνα, αλλά υποφέρομαι. 12 χρόνων έφυγα από το σπίτι μου. Εγώ είμαι πρόεδρος, κύριε Βαρνί, και επειδή δεν υπάρχει διευθυντής, αναγκάζομαι μετά τον θάνατο του διευθυντού Καρανέστη να εκτελώ και καθήκοντα διευθυντού. Εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνί. Γνώρισα την πιθανότητα της ανεργίας. Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε. Ταλαιπωρούμεθα, κύριε Βαρνί! Μην μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μην τα λέτε. Εσείς, αγαπητέ μου, κύριε Βαρνί, μπορεί να χάσετε τη θέση σας. Και αν τη χάσετε, να βρείτε κάποια άλλη. Γιατί ένας μικρός μισθουλάκος εύκολα βρίσκεται. Αλλά όταν χάσουμε τη θέση μας εμείς, πού, σας ερωτώ, κύριε Βαρνί, πού θα βρούμε 400.000 δραχμάς το μήνα? Έχω ζήσει δύσκολες στιγμές. Σας παρακαλώ, μην μου τα λέτε, σπαράζει η καρδιά μου. Κάντε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό, κύριε Βαρνί, απεφάσισα να σας βγάλω από τη θέση σας. Έχουμε τη ζωή πολύ. Πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ. Πάρα πολύ αγαπήσει. Θα βάλεις το Σαμαρά να λέει, θα το κάνεις εσύ να λέει, εμείς είπαμε λεφτά υπάρχουν. Και μετά θα βάλεις Βύση που λέει όλα τα λεφτά, μωρό μου, όλα τα λεφτά. Για τα δυο σου μάτια. Μετά τα δυο σου μάτια βάλε το Σταυρίδι που λέει Στραβωμάρα. Που μου πήραν τα μυαλά. Μόλις τελειώσουν τα μυαλά, βάζεις το Νάβερ να κάνει ου-ου-ου. Και να λέει μετά για τους οδούς, τους Τουρνάρα, τους δικούς του και τους Σαμαρά. Λεφτά υπάρχουν. Όλα τα λεφτά, μωρό. Ξεκουφιασμένο στραβάδι που μου πήραν τα μυαλά. Αου, αου, αου. Ο κύριος Τουρνάρας, όταν θα τελειώσει τη ζωή, θα έχει σωθεί με το καλό η Ελλάδα. Θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Έρμα, έρμο. Ένα χέρμο. Τώρα θα γίνει οδός του έρμου. Λεωφόρος Τουρνάρα, του βάψω μαλλιά. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Η πλατεία αλλάζει όνομα. Τέλος. Πλατεία Αντώνη Σαμαρά, του Γερμανόφιλου. Τι ωραία πλατεία. Ελάτε σκύλι, χαίστε. Και ποιος άλλος θέλει. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι. This now Athens Euryadi Street. She doesn't give a seat. Όχο, όχο. Τι όχο, όχο. Κάει και Ελλάδα. Ωραία γειτονιά σας έκανα. Σαμαρά και Στουρνάρα γωνία. Όλα τα λεφτά, μωρό μου. Όλα τα λεφτά. Ο δρόμος θα αλλάξει όνομα. Πώς λέγεται εδώ. Για δυο μάτια δολοφονικά. Έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, θέλω ένα ρημιξάκι να το κάνεις εσύ όπως μπορείς, Παρασκευή, αύριο, όποτε γουστάρεις. Ποιο? Το τραγούδι, το πο-πο-πο-πο-πο-πο, αυτό που λέει. Πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Σταμάταμε, ναι. Και μετά καπάκι το poker face. Καλό, ε! Να σου πω ρε, μπορείς να βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Βάλε αυτή που με την πνικαζόταν να σπίτι στην Καλαμάτα. Ναι. Ας πούμε φιλαράκο. Ναι. Νοικιάζεις κάποιο σπίτι στην Καλαμάτα. Ναι, αμέ. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Τι. Κι που έχει ρε φίλε, θέλουμε να βάλουμε κάτι δεντρίλια, ωραία, όμορφα. Έχει, τι δεντρίλια για να κρεμαστούμε από εκεί, να κάνουμε ταρζανιές. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά, Αγγέλες και εσύ τα οικονομήσεις. Το νοικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλεις τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσιο, μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει τίποτα. Μαντήλι. Τι άλλο. Μαντήλι είναι μαλάκα. Καλαματιανό δεν έχεις ακούσει. Για το μαντήλι και κάτι λούγκρες καλαματιανές. Τι άλλο έχετε. Μπάφο ρε. Μπάφο.